sizlerin sinir hormonlarının beynin ele geçirmesi. Beyninin basmadığı belli zaten moruk. Buna bağırmak demez moruk kurutar. Yok kendime gelemem, beynim bana çıkışır. Ben de kapı orada dedim, beynime gösterdim çıkışı. Gitti gitti beynim, o günden beri kullanmıyorum. Aklım başımda değil, sözü de buradan geliyor. Uğur var diyorum. Kalbi de şaklarında kullanacak beyin yok. Ayaklarımın yoluna gittim, onun da bozuk süspansiyonu. Bilişimi de hak kıracağım, bana bir pense verin. Arkadaş kardeş dostlar hiç herkesi ben severim. Arkanı durma arkadaşa dosta, çünkü ya bir çikolatayla kandırabilirler seni. Ve der ki kanka gel gezelim. Yani olay bu, sinirlerimi dışarı vurmak. Ben de isterdim beynimi aradığım an bulmak. Ama aradığım beyni ulaşılamıyor bu parçada. Beyin sorunlarımı istedim dinleyicilere sunmak. Black nigga, black nigga. Baştan yenile. Önce yeniledim, sonra geri gelin dedim. Fakat bu kan pon palama seminerim. Bu kampta verilerim bozuldu. Beyin suyu, neyin suyu, şeyin suyu. Komutan zin diyor ki sen babasısın emin emin. Rapçi olamamamızın sebebi sakın ha duygusuzluk değil. Basitlikten kaçınmak ve de her gün uykusuzluk diyeyim. Beynimizin aktarılan verileri tam olarak yerine ulaşamamasının sebebi sanırım uydusuzluk değil. Yani şahsımızca anlattıklarımız tamamen doğru. Demek içimizden de gelmiyor gerçi. Doğru. Senin olsun, görüyorum bak aklındaki doğru. Zamane